اپنے ساتھ کھانا لے جانے کی اجازت ہوگی؟ ہاں جس کو عزت کی پرواہ نہیں ہو لے جائے، کیونکہ صاحب خانہ نے کلی اختیارات دے دیے تو آپ ڈش پر دوسری ڈش ڈھک کر اٹھا کر چلیں گے، ہو سکتا ہے صاحب خانہ بولے میں تو کلی اختیارات دے کر مر گیا، لیکن جو دیگر جو ڈبا باندھیں گے اس کی اس ڈبے کی آواز بھی برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، تو کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے اپنی عزت بھی خراب ہو، کہ مسلمان کو اپنی عزت بھی تو سنبھالنی ہے، اور اس نے جو کلی اختیارات دیے اس کا بھی ایک دائرہ اپنے کو باندھنا پڑے گا، کہ اس سے مراد یہ کہ یہیں کھاؤ، لے جانا یہ پھر دوسرا مسئلہ ہے، کہ جو کھانا دیا اس پہ اختیار ہے، کلی اختیار سے مراد یہ تھوڑی گھر پہ جا کے آپ بیٹھ جاؤ جس بار کو بولو چل کلی اختیار دیا گھر میرا، لے لیا جبکہ سراہتر وہ نہ کہہ دے یا اسے کہتے نہیں لے جاؤ، وہ پیک کر کے خاص خاص مہمانوں کو ضرورت ہوتی ہے بچ جاتا ہے تو پھر اٹھا کے دے دیتے پیکنگ کر کے احترام کے ساتھ، تو وہ لے جانے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.